अब वो वेद अध्ययन करने के लिए, वेद अध्ययन के लिए उपनयन करके वेद अध्यापन कराते हैं। हाँ, वो तो वेद अध्ययन अलग और विद्या प्रदान अलग, वेद अध्यापन और विद्या प्रदान अलग है। वेद अध्यापन के लिए उपनयन करे, वेद पढ़ाया और तब विज्ञानार्थम सदगुरु में भी अच्छे समिति पाए। हाँ, विद्या प्रचार और सामान्य विद्या भी हो जाएगा। अंग वेद के अंग जो है उसको देता है वो भी आ जाएंगे, वहाँ उपनयन का नहीं होता है। नहीं, उपनयन का तो वेदाध्यान नहीं, नहीं उपनयन तो सामान्य है, उपनयन करना चाहिए और वेदाध्ययन होना चाहिए। और वेदाध्ययन नहीं कराते तो भी उपनयन होना होता है, गायत्री संस्कार केवल होता है। तो ऐसे तो शास्त्र के अनुसार तो वेदाध्ययन होना ही चाहिए। तो समय उम्र होने पर वेद करना है, अष्टवर्ष ब्राह्मण और वेद का अध्यापन उसमें हो गया उपनयन, वो भी उपनयन हो गया। और कहीं कहीं आचार्य के पास गए वो भी उपनयन करके आगे ज्ञान उपदेश करते, ऐसा भी आया। हो ये हाँ नहीं, वो वहाँ साध्या होते तभी अध्ययन में विधि है अथवा अध्यापन में विधि है। अध्ययन में विधि करके वेद अध्ययन करे स्वयं विधि, और प्रभाकर मत के अनुसार अध्यापन में विधि है। अध्यापन करें आचार्यकरण के लिए और स्वयं अध्यापन करने के लिए उपनयन कराए, उपनयन जो विधान किया गया स्वयं आचार्य बनने के लिए, ऐसे ये तो विचार अलग है। नहीं, उपनयन तो एक हो गया, त्रैवर्ण्य को उपनयन अवश्य करना चाहिए और गुरु के वेद अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो उपनयन वेद अध्ययन के लिए उपनयन ये हो गया, और पिता माता भी उपनयन कराते करके गुरु कर भेजते हैं गुरुकुल में, और ज्ञान प्राप्ति के लिए आचार्य पास जाने का आया वहाँ भी बहुत उम्र होने के बाद भी आचार्य पास जाते हैं तो भी उनको उपनयन करने का ऐसे आया। शैतान अनुपनीय आया, विद्वान थे उनका उपनयन नहीं करके उनको प्रदान किया। जहाँ उपनयन हुआ नहीं हुआ विधिवत जन्य यज्ञ में तो रखा नहीं रखा, ऐसे तो कभी भी कोई कर्म करते शुद्ध हो जाते उपनयन कराते। जो यज्ञ में तो पहले से है तो भी कुछ कर्म करते तो यज्ञ में तो स्वयं डाल लेते शुद्ध हो जाता है। तो आचार्य पास जाने पर वहाँ भी उपनयन आया। तान अनुपनीय, फिर उपनयन का क्या अर्थ है, शिष्यों को उपनयन करके तान है अनुपनीय तो साष्टांग प्रणाम नहीं करा के, ऐसा भी अर्थ आया। क्षत्रिय गुरु यदि ब्राह्मण को अध्यापन करे तो साष्टांग प्रणाम पाद स्पर्श नहीं करा के तान अनुपनीय ऐसे आया वहाँ तो उपनयन। और सामान्य रूप से उपनयन के लिए कोई कर सकता है, किंतु मुख्य उपनयन हो गया वेदाध्ययन के लिए। और ज्ञान प्राप्ति के लिए जो आचार्य पास गए गृहस्थ होने के बाद ब्रह्मचारी अवस्था में से वैराग्य हुआ वो ज्ञान प्राप्ति के लिए गया, वो अलग। यहाँ भी वेदार्थ ज्ञान हो सकता है, काल कहीं पाठ में आया था ये जीवन होते विवेक में वेद पढ़ता है व्याकरण आदि से वेद अध्ययन करते समय अपने महावाक्य से ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद अभी वो ज्ञान होने के बाद भी संशय विपर्य रहता है, इसे प्रतिबद्ध ज्ञान है। प्रतिबद्ध निवृत्ति के लिए फिर मानव निध्यासन करना चाहिए, विचार आया तो ज्ञान हो सकता है करे आया तो परोक्ष ज्ञान तो वो अलग है, किंतु तद विज्ञानार्थम गुरु में अभी से जो आया वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, ये अलग है। वेद अध्ययन के लिए उपनयन वेद अध्ययन वो गायत्री मंत्र देते वे गुरु है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना जो वो अलग है। ओ हाँ इसी का है, पचपन का है। आगम है, आगम एक प्रमाण तो धर्म से तुम प्रत्यक्ष मानते हो, कथन धर्म आदि उदाहरती अथ अभिभगमादि हम मानते हैं तो वेद भी मानो। चोदना लक्षण अर्थ धर्म इति त्वदिष्टम धर्मादि उपेत्य मैं उदाहरतम पूरा पीछे कहता है तुम जो धर्म मानते हो त्वया इष्टम तव इष्टम तदिष्टम धर्मादि को उपेत्य स्वीकृत मैं उदाहरतम इति संकते तत् अतः अभ्युपगमात युक्तम वेदाभिवती यदि कहोगे तरी वेद प्रामाण्यमपि मद उपगत्य अनुसारेण स्वीकार्यम अब उपगत्य अनुसार स्वीकार के अनुसार वेद प्रामाण्य मानो नहीं प्रत्यक्षम धर्मादिगोचर इति धर्मादिगोचर विषय नहीं करता प्रत्यक्ष अनिमित्तम विद्यमान उपलम्भत्वाद इति न्याय विरोधात् ब्रह्म सूत्र में तेने अनिमित्तम विद्यमान उपलम्भत्वाद इति प्रत्यक्ष सूत्रम ये मीमांसा में सत्संप्रयोग इंद्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम इति प्रत्यक्ष लक्षण उक्त्वा धर्मस्य प्रत्यक्ष ग्राह्यत्वं न इत्यः अनिमित्तं प्रत्यक्षस्य विद्यमान मात्रग्राहित्वात् प्रत्यक्षस्य विद्यमान मात्रग्राहित्वात् धर्म तो कर्म करने से उत्पाद्य होगा इसे धर्म प्रत्यक्ष से निमित्त न निमित्त नहीं होगा धर्म आगे भावी है अब यही नहीं प्रत्यक्ष का निमित्त नहीं होने का विद्यमान ये पूर्व मीमांसा में सूत्र है जमीन सूत्र अनिमित्तम विद्यमान उपलम्भनत्वात् प्रत्यक्ष से विद्यमान उपलम्भन धर्म है अभी विद्यमान नहीं धर्म उत्पाद्य इसे धर्म प्रत्यक्ष का निमित्त नहीं विषय नहीं होगा इति न्याय विरोधात् प्रत्यक्ष पूरकत्वाच अनुमान उपमान अर्थापतिना प्रत्यक्ष होने पर ही अनुमान व्याप्ति आदि के अनुमान उपमान अर्थापति इति अनिमित्तत्वमिति वृद्धा इसलिए अविद्यमान पदार्थ प्रत्यक्ष का निमित्त नहीं औत्पत्ति के सूत्र च तस्य ज्ञानम उपदेश इति उते ज्ञानम उपदेश ज्ञान साधनम उपदेश विधिवाक्य उपदेशिता उपदेश इतः वेद अभ्युपगति तथा धर्मादेश तत्प्रमाण से च उपगमे का हानि धर्मादि और वेद प्रमाण मानेंगे तो क्या हानि तथा मानांतर मानांतराभ्युपगमात भवतश्च तथा सति स्वसिद्धांत विरोधोऽयं बलादायत्य निप्सितः मानांतराभिव तथा सति मानांतराभिवगमात् स्वसिद्धांत विरुद्धयम बला आयति अनिश्चित अनिष्ट क्या प्रसंग है सिद्धांतानि विरुद्ध न च नास्ति पदार्थानाम इत्यादिना वो स्वभाव का पदार्थना स्वभाव नास्ति तेन स्वभाव है दग्धित्व आदि स्वभाव अग्नि रीति जैसे अग्नि में दग्धित्व स्वभाव है तन्न स्वीकार तन्न तन् तत्र तत्कार्यम तत्शक्तिर्वा स्वभाव जो स्वभाव है वह पदार्थ का वो पदार्थ का कार्य है या शक्ति है नाद्य कार्यस्य यदि कहेंगे कार्यस्य सत्य सत्य पे अग्नो विनाशित्वात् कार्य तो दग्धे तो अग्नो सत्व कार्य का नाश हो जाएगा स्वभाव तो स्वभाव नहीं होगा कार्य स्वभाव नहीं होगा कारण होने के होने से अग्नि कार्य दग्ध उत्पन्न होगा कार्य को नष्ट हो जाएगा तो स्वभाव नहीं हो सकता है चंद्रकांत मणि से नष्ट होता दग्धित्व तो नष्ट हो गया स्वभाव नहीं होगा द्वितीय अनुद्य द्वितीय कहें शक्ति अनुद्य दूसरे थी दग्धित्व आदि दग्धित्व आदि दग्धित्व आदि स्वभाव अग्ने शक्तिश्चेद भवतोच्यते प्रत्यक्षा तदा संसिद्धेर विरोधस्तेनुमाश्रितये अग्नेः दग्धित्वादि स्वभाव शक्तिश्चेत् भवता उच्यते यदि कहेंगे दग्धित्वादि स्वभाव अग्नि में शक्ति है तो प्रत्यक्षा तदा सिद्धेर ते अनुमाश्रिते विरोध शक्ति तो प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं इसलिए अनुमान माने तो तुम्हारा फिर विरोध हुआ नहीं प्रत्यक्ष गम शक्ति तस्या कार्य उन्नीयत्वात् कार्य उन्नीय सत्य तथा च अनुमान अंगीकारात् कार्य को देखकर सत्य अनुमान कर अपसिद्धांत तोया एव मयापि प्रामाण्यम अनुमितेर आसितम अतो न विरोध अस्ति इति कहते आप प्रमाण मानते अनुमान हम भी अनुमान प्रमाण मानेंगे गत्यंतरम अपश्यत शंका अनुद्य निरसति पूर्व पक्षी शंका का अनुवाद करके निरासित मद मदभ्युगम यद्वद भवतोपि तथा यदि सर्वमानाभिभगमान न किंचिन्नोस्ति दुःस्थितम् यद्वत मदभिभगम भवतोपि तथा यदि तथा सर्वमानाभिभगमात् किंचन दुस्थितमति कोई दोषण नहीं आप सब मान मान लो हमारे जैसे हमारे दोष नहीं तो मदीयम पंथानम अनुसरता सर्वस्य मानस्य व्यवहार अंगस्य अंगीकारात तो सब मान मानना पड़ेगा तो आत्मन देहातरिका आदि सिद्धि हो जाएगी उत्तम व्यनति तदिति तदभ्युपगमार्थाय यत्नोऽयं क्रियते मया अभिपेतो मदुतश्चेत् सिद्धं न स्यात् प्रयोजनम् अयम् यत्न मया त्वदभ्युपगमार्थाय क्रियते मदुतश्चेत् त्वया अभिपेत न प्रयोजन सिद्धम प्रमाण मान लिया तो सिद्ध हो गया अनुमानादि अभी तय मानव उपेयमी साधय तो मैं यते थे अनुमानादि प्रमाण यदि तया एवं अनुमानादि उपेत मान लिया तरह देहादि अतिरिक्त आत्मज्योतिरिक्त अनुमानवशात अस्मदिष्ट सिद्ध हो जाएगा धर्मादेर धर्मादि अंतर्वशात फलदातृत्वपगमे अनवस्था उत्तम पूर्व पीछे ने पहले कहा था धर्मादि में तो एक फलदातृत्व स्वभाव मानना पड़ेगा अन्यत्र स्वभाव नहीं मानेगा तो धर्मादि में फलदातृत्व स्वभाव मानो यदि धर्मादि में फलदातृत्व तो अन्य धर्म के कारण मानेंगे तो अनवस्था उसका दूसरा ही अनवस्था इति अनवस्थे यो उपयुक्त सोपि दोषो निराकृत सर्वमानाभिभगमान नानवस्था तो बलात् तो अनवस्था भी जो दूसत्व ने कहा वो भी निराकृत हो गया सौ मान मानते अनवस्था नहीं है शास्त्र आगमादि प्रमाण है धर्मादि फलदातृ थे वहाँ उसके लिए फिर धर्मादि फलदातृत्व मानना कोई जरूरत नहीं अर्थात तो कहीं भी स्वभाव नहीं माने अन्य प्रमाण से सिद्ध वस्तु मानेंगे एक साथ देह वेदादि प्रामाण्य उपगमे सति अनादित्वादिना परिहृत सके वेदादि प्रमाण है तो अनादिकाल से आए उसके लिए और धर्मादि उसके लिए और धर्मादि मानो कोई बात नहीं अनवस्था क्या अनादि अनादिकाल से चल रहा है पूर्व पूर्व धर्मादि उत्तर उत्तर कार्य के लिए कारण है शरीरम न आत्मा शरीराद अन्य आत्मा इति शरीर प्रतिषेध नैव आत्मा उपदिश्यते इति आवरभाष्य में आश्रित उपसंहति सावर भाष्य में भी शरीर से भिन्न आत्मा आया शरीर से भिन्न नास्तिक मत निराकरण करने के लिए शरीर प्रतिषेध नैव आत्मा उपदिश्यते सावर भाष्य में आश्रित देहादि देहादि व्यतिरिक्त आत्मा सिद्धो यथोदितः आदित्यादिसजातीयः पुरुतादनुमानतः अतः देहादि व्यतिरित आत्मा यथोदित सिद्ध आदित्यादि सजातीय पूर्वताद अनुमान पूर्वताद अनुमानाद सब एक वाक्य है पूर्वताद अनुमानाद देहादि व्यतिरित यथोदित आदित्यादि सजातीय आत्मा देहादि अनुमान मानत्व से सिद्धत अत का अर्थ अतः अनुमान मानता सिद्ध अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो गया पूर्वोक्ताद अतीन्द्रियत्वादि हेतु अतीन्द्रियत्व हेतु से सिद्ध हुआ पूर्वोक्ताद पूर्वोक्ताद पूर्वोक्ताद अनुमानत अतीन्द्रियत्वाद जो श्लोक है भारतीय का उसी के ऊपर इत्याह नास्तिक निराकरण आत्मातीत भाष्य कृत्या भाष्य में साबर भाष्य में आत्मातीत कहा गया अनुमान तो अतिरिक्त आत्मान उक्त्वा तत्र हेतुअंतरम देह से अतिरिक्त कहने के लिए दर्शनादि दर्शनादि क्रियावांश्चेद देह एवाभिपेयते दृष्टस्यैव स्मृतो न स्यात् स्वप्ने चार्थस्य दर्शनम् देह से दर्शनादि क्रियावान अभिपेयते देह देह ही दर्शनादि क्रिया वाला मानोगे तो दृष्ट से स्मृतौ स्मृतौ दृष्ट से स्मरण न सियात स्वप्ने च अर्थ से दर्शन न सियात कि देहादि क्रियावान यदि होगा आत्मा देहादि क्रियावान देह कहेंगे दर्शनादि क्रियावान देह कहेंगे तो जो दर्शनादि करने वाला वो देह रहेगा तो स्मरण होगा देह परिवर्तन होगा तो स्मरण नहीं होगा और स्वप्न में अर्थ का दर्शन होता है वहाँ भी वो देह नहीं रहने पर भी दर्शन होता है वो नहीं होना चाहिए देह दृष्टा चेत दृष्ट से अर्थ से स्मृतो दृष्ट से अर्थ से स्मृतो दृष्ट अर्थ का स्मरण होगा दर्शन न स्यात् चक्षुष्मता ही घटो दृष्ट सब पुनर्विचक्षुषा स्मर्यते पहले घट देखा था चक्षु से अभी चक्षु रहित स्मरण करता है देह जो चक है हाँ नष्ट हो गया से न दृष्टि स्मरते और भेद तो जो दृष्टा देह चक्षुरांधि इंद्रिय विशिष्ट था अभी तद रहित अन्य देह हो गया दृष्टा स्मृता में भेद नहीं होना चाहिए अन्य दृष्टि अन्य स्मृति अदृष्टि यथा नान्य दृष्टम अन्य स्मरती थी अन्य नहीं दृष्ट अन्य स्मर न स्मरती दृष्ट अतो दृष्ट से वह स्मृत दृष्टि अनुपत्या देहातिरित से दर्शित तो दृष्टि देह के द्वारा नहीं देहातिरित ही दृष्टा मानना पड़ेगा तद आत्मगुण सद्भावात अप्रतिषेधित अक्षपादर्श न्याय में दर्शनादि आत्मगुण का आत्मा देह से व दृष्टित्वादि अंगीकारे दृष्ट से व सपने दृष्टानुपत्ति अतिरिक्त दृष्टित्वादि कल्पना मानना पड़ेगा क्योंकि देह नहीं रहता है सपने में तो भी स्मरण होता है दृष्टि होती दृष्ट से दर्शन सपने में होता है तथा दृष्ट से व दृष्टि असिधे थी कुत तद अनुपत्या स्वप्न में दृष्ट से व दृष्टि असिधाई थी तद अनुपत्या आत्मत्व सिद्धि क्यों इति आशंका है बाह्य इति बाह्यादित्यादि विरहे कारण व्यावृतिं विना जागृतवद वीक्षते स्वप्ने दृष्टपूर्वं यतो नरः यतो नरह बाह्य आदित्यादि विरहे कर्ण व्यापृति बिना स्वप्ने जागृत विवत दृष्टपूर्व विष्यते पहले देखा था ऐसे स्वप्न में देखता है जागृतवत अतो देहस्य न दृष्टिता देह दृष्टा नहीं देह अलग है कथम आदित्यादि अभावे दृष्ट से स्वप्न दृष्टि आदित्यादि के बिना कैसे होगा नहीं सामग्री बिना कार्य में तो तथा सामग्री थी। सामग्र्यास यदा पूर्व मद्राक्षी शिखरं गिरे तया विनैव स्वप्ने तया विनैव स्वप्ने त दात्मा पूर्व तया एक अक्षर कम है नहीं अक्षर बराबर है नहीं हाँ तया विनैव स्वप्ने त दात्मा पूर्व दीक्षते यया सामग्र्या गिरेहे शिखरं पूर्व मद्राक्षीति स्वप्ने तया विनैव तदात्मा पूर्व दीक्षते पूर्व दे दिखता है तदात्मा आत्मा है के मानेंगे तो होगा और सामग्री तो नहीं रहा कि कैसे दिखता है। 64 ननु मन स्वप्ने पूर्व दृष्टाकार परिणतम मन ही पूर्व दृष्टाकार परिणत साक्षी प्रत्यक्षम चेत तरी तत्पूर्व अदृष्टाकार परिणतम अपि कुतो न साक्षी विषय मन स्वप्न में पूर्व दृष्टाकार परिणत होने से साक्षी का प्रत्यक्ष हुआ। पूर्व अदृष्टाकार परिणत हो जाए मन साक्षी उसको क्यों नहीं देखेगा इतिहा पूर्वद किंतु यहाँ पूर्व दृष्टित्वात् पूर्व इच्छते पूर्व इच्छते अतो दृष्टस्य तसजातीय सेवा स्वप्न दृष्टि नियमात दृष्टस्य दृष्ट सजातीय का स्वप्न दृष्टि जागृत स्वप्न और अनुयायी देहातिरिक्त दृष्टा मानना पड़ेगा न खलु अन्य जागृति अन्य स्वपिति इतने भेद नहीं होगा अतिशैव दृष्टित्व मित्र हेतु अंतर्गत देहाति अतिरिक्त उत्खात उत्खातन चाय मनुत्खाताख्यवद्घटम् स्वप्ने समीक्षते नात आत्मनोन्य प्रपश्यति उत्खातनेन स्वयं अनुत्खात अख्यवद स्वप्ने घटम समीक्षते चक्षु नष्ट हो गया किंतु सपने में देखता है आँख से अतः आत्मनो अन्य नाता आत्मनान्य आत्मनान्य न प्रपश्यति आत्मा है अलग है दृष्टा आत्मन स्वप्न दृष्टुते भी जागृति अन्य दृष्टा इति स्वप्न दृष्टा अलग जागृति अन्य दृष्टा इति दृष्टिभेदम आशंका ततश्च ततश्चैतद् भवेत् सिद्धम् यह स्वप्ने कुंभमीक्षते विचक्षु प्रागपि घटम् सैव ऐक्षश्च चक्षुषा ततस्य एतद् सिद्धं भवेत् यह विचक्षु स्वप्ने कुंभम इच्छते स एव प्रागपि घटम चक्षुषा ऐक्षिष्ट ईक्षितवान देखाऊ अभी जो विचक्षु स्वप्न में देखता है पहले प्रागपि चक्षुषा चक्षु से देखा था तो एक आत्मा अलग दृष्टि जागृत स्वप्न एकाधिकरणम तत् एकाधिकरण उनसे नहीं तत्र दृष्टिभेद दृष्टाभेद नहीं होगा प्रतिभिज्ञा विरुद्ध है तो जो हम जागरमी सो हम जो सपना में अपश्य अपश्य सो हम जागरमी देह से अदृष्ट है हेतुअंतर में मृतोच्चा विकल से दर्शन आदेर संभवात नस्यादेह चापि देहो दृष्टा भवेद यदि यदि देहोद्रष्टा भवेत तच्चापि देह मृत्यु अविकल सेव देहस्य दर्शनाद असंभवात तच्च न स्याद। देहो यदि दृष्टा भवेत अविकल सेव देहस्य दर्शनादि असंभवात, देह अविकल होने पर दर्शनादि नहीं होता है। तच्चापि न स्याद, वो नहीं होना चाहिए यदि देह दृष्टा होता है। देह रहता है तो मृत्यु के बाद भी देखे। यदि देहो दृष्टा तो सत्याम अपि मृतो अभिकल से वो तेह से दर्शना तस्य दर्शनाद दर्शनादि क्रिया से आत ऐसे दर्शनादि क्रिया होनी चाहिए। तद अभाव तस्य दृष्टित्व न देह से दृष्टित्व नहीं थे जाना। माँ भूत देह से आत्मत्व इंद्रियाणांतु सियात ते सहमधि दर्शनाद शंका करते अभी देह नहीं तो इंद्रिय इत आशंक सव्य दृष्ट से इतरण प्रतिभिज्ञान आद इत अक्षपाद सूत्र मनुष्य न्याय सूत्र है। बाएँ चक्षु देखा है डायने अक्षी नहीं इंद्रिय एक या दो है चक्षु इंद्रिय तो गोलों का बिस्टा इंद्रिय दो हो जाएगा। जो इंद्रियों का जो इंद्रियों को मानेंगे चक्षु को एक नहीं दो तो इन गोलों का विशिष्टत्व तो हो जाएगा। काक का एक है दो गोलों के दिखता है किंतु अन्य का हाँ इंद्रिय तो एक है दो छिद्र के द्वारा दिखता है किंतु पूरा यंत्र से अलग अलग है। काक और मनुष्य में भेद है। काक का एक चक्षु से दो आँख से दिखता है मनुष्य के हाँ बंद हो नहीं रहने पर भी उसमें देखने का नहीं रहता है। देखने का एक स्थान यहाँ है इधर आ गया अरे काला रहे ये वो नहीं दिखेगा काला दिखेगा ऐसा ही जैसे ये देखने का स्थान है ऐसा रहा इधर कर दिया तो ये आ जाएगा। मतलब आँख खुला होने पर भी ये चक्षु सफेद काला जो हलो छिद्र छिद्र तो दो है कौवा के आँख दो छिद्र है एक नहीं दो है एक जगह हमको लगता दो छिद्र है दो छिद्र में ऐसे होता है हाँ दो न्याय एक छिद्र है। देखो यह है ये गोलक एक है एक छिद्र इधर एक छिद्र इधर हाँ वो तो है बीच में रहा है ऐसे ऐसे कितने आँख जागा छोटा ही ना छिद्र बीच में कम है ऐसे ही रहा एक गोलक है एक छिद्र इधर एक छिद्र ऐसे आ गया इधर देखेगा इधर नहीं देख पाएगा। देखने का ये स्थान है जैसे अपने हमारे है ना देखने का स्थान सफ़ेद काला है ये समझो सफ़ेद काला है इसे आ गया इधर नहीं देखेगा इधर चला गया तो इधर नहीं देखेगा किंतु मनुष्य कैसा नहीं है हाँ काका की न्याय भी देते हैं दोनों देखता है हाँ छिद्र के नहीं सब चिड़िया पे गोलक अलग अलग नहीं छिद्र अलग छिद्र बाहर दिखेगा एक हाँ हाँ खाली ऐसे ऐसे घूम जाएगा ऐसे ऐसे देखता है ऐसे कर देखता है ऐसे देखता है तो सीधा ऐसा नहीं देखता है ऐसे हाँ हाँ सिर नहीं घुमाए तो गोलक कैसे घूमेगा गोलक ऐसा है छिद्र को घुमाएगा जो छिद्र है एक छिद्र है कि छिद्र इधर ओ बिजली लाइट लाइट दिखाने वाले दिखाने स्टेज में करना कलर करते हैं लाइट एक रहेगा और बाकी छिद्र में कहीं लाल कहीं कहीं उसको घुमाते हैं लाल हो जाएगा नील हो जाएगा वैसे बंद कर दो अंधकार हो जाएगा क्या छिद्र दो दिखता है छिद्र है क्या नहीं नहीं क्या है छिद्र है क्या दो काला दो अलग है, काक का नहीं एक साथ है? देखा एक साथ तो अलग अलग कहाँ नहीं, ये भी वही है। अच्छा परंतु उनका दोनों आंख, हम जैसे एक ही साथ दोनों आंख से देखते हैं, वो ऐसा नहीं देखते हैं। हाँ एक ही कान से देखते हैं। हाँ नहीं, वो अंदर और बाहर से तो दिखेगा, जैसे मैं बताया ना, वो गोलक ऐसे इधर उधर परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे रखने पर ये नहीं कि अंदर कुछ नहीं दिखेगा, खाली अंदर कुछ है, ये दिखेगा अंदर है, देखने पर ये नहीं दिखेगा कि मैं दिखता है कुछ, किंतु देखने के जो स्थान है वो थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। इतने परिवर्तन होता है तो हो सकता है इतने, हाँ उसको भगवान बनाए थे इतनी जल्दी से परिवर्तन होने क्या पते हैं। तो इतने तो कम से कम हो गया, चित्र दो चित्र भी मिल गया। इंद्रिय किंतु एक ही प्रसिद्ध है, सभ्य न खलु चक्षुषादिष्टम अर्थम इतरना भी चक्षुषादिष्ट प्रत्यय में जाना थी, यम अद्राक्षम तमेव इतर ही पश्यामी थी। इंद्रिय चैतन्य होगा तो अन्य दृष्ट अन्य प्रत्यय नहीं होगी। न्याय भाष्य आसित उनहत्तर अठहत्तर तो हो गया, अठहत्तर की टीका है नहीं, उनहत्तर ही। उनहत्तर में सभ्यन खलु चक्षुषा दृष्टम अर्थम इतरण चक्षुषा दृष्ट प्रतिभिज्ञा होता है, यम अद्रक्षण तमेव तेपस्यामी से प्रतिभिज्ञा। इंद्रिय चैतन्य होगा तो अन्य दृष्टम अन्य स्मरण प्रतिभिज्ञा ऐसा नहीं बनेगा। प्रतिभानुपति न्याय भाष्य में आश्रित उत्तरार्थे यम अहम अद्राक्षम इत्यादि भाष्यार्थम योजयति यम अद्राक्षम इति। यम अद्राक्षम पुरा कुंभम तमेव आद्य स्पृशाम्यहम इत्येतत् प्रतिसंधानम न भिन्न दृष्टिकम भवेत्। ये साफ हो गया, यम पुरा अहम अद्राक्षम कुंभम अद्राक्षम तमेव अद्य अहम स्पृशामी। अब देखना चक्षुरिंद्रिय एक दो क्या झगड़ा नहीं, जिसको देखा था उसको मैं स्पर्श कर रहा हूँ, स्वप्न ही जागृत में भी, जिसको दूर से देखा था अब इसको स्पर्श कर रहा हूँ, तो दर्शन स्पर्श का इंद्रिय भिन्न भिन्न है। ओ उसमें पथ मतभेद है, सब समूह है या प्रत्येक है, समूह मानेंगे तो समूह ही से अलग समूह सिद्ध नहीं होता है, और एक इंद्र नष्ट हो जाएगा तो फिर सब इंद्र नष्ट होना चाहिए। समूह को मानेंगे तो समूह एक नहीं रहा, एक आँख बंद कर दिया तो सब इंद्र नहीं रहेगा तो स्पर्श नहीं होगा, यह आपत्ति आएगी, और एक के मानेंगे तो एक बिना दूसरे में नहीं होना चाहिए, व्यभिचार प्रतिभिज्ञा नहीं होगी। यहाँ तो ज़्यादा नहीं, खाली कर दिया प्रतिभिज्ञा दर्शन और त्वग इंद्र के द्वारा ग्रहण करने वाला एक मानना पड़ेगा, तो इंद्र से भिन्न मानना पड़ेगा। यह मुद्राक्षम कुंभता है आत्मा एव नहीं नात्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात अक्षपाद सूत्रानुसार संकते न आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनुष्य संभवाद। आत्मा में जो प्रतिपत्ति ज्ञान का है तो मन में आ जाएगा, तो मन से इधर हो जाएगी संकते शंका वहाँ प्रतिसंधान प्रतिसंधान कृत मन संस्कार संभव संश्रयात नैवं तस्यापि मनसो विषयत्वेन दर्शनात् प्रतिसंधान कृत तरी मन संस्कार संश्रयात् संस्कार सहकारी कारण से मन में प्रतिसंधान हो जाएगा, चक्षु इंद्र से देखा और त्वग इंद्र से संस्कार मन कर गया, इसे शंका होने पर पूर्व पक्षी का सिद्धांत वहाँ का न्याय में नहीं तस्या भी मनो से विषय दर्शा था, मन भी विषय हो जाता है, इसलिए मन प्रतिसंधान कृत नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा। तस्या प्रतिसंधा तृत्व हेतु मा मन प्रतिसंधान करने वाला हेतु संस्कार के कारण एकत्वात् मनस पूर्वानुभवोत्थ संस्कारात् प्रतिभिज्ञा उपपत्तिर। पूर्वानुभव जन्य संस्कार से प्रतिभिज्ञा हो जाएगी। दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहादीनांच तत्र संभवात्। दर्शन स्पर्शन दो इंद्रियों के द्वारा एक मन है, एक अर्थ का ग्रहण करता है, संभव है। इसलिए आत्मता मन ही आत्मा हो जाए। ज्ञातुर ज्ञान साधना उपपत्ते संज्ञा भेद मात्र मिति न्याय सूत्र न पर वहाँ न्याय सूत्र भाष्य में कहा ज्ञाता यदि मन मान हुए ज्ञान साधनता उपपत्ते ज्ञाता को ज्ञान साधन है, मन ज्ञान साधन है, संज्ञा भेद मात्र इसको आप ज्ञाता नहीं कहकर मन कह तो वो ज्ञान साधन है मन। और इतने नैवम तस्या भी मनुष्य विषय तो विषय हो जाता है। मनुष्य भी इत्यादि भाष्य उत्तम परिहार मनुष्य भी विषय तस्या भी विषय तो आप मन भी विषय है। इसे दृष्टा नहीं कथन तस्य विषयत्वाद अनात्मत्वम मनुष्य तथा शब्दादि शब्दादि खचितम साक्षात स्मृति स्वप्नगतम मन कुंभवद विच्छते यस्मात् नाथ आत्मा मनोपिनः यस्मात् पहले यस्मात् मनः शब्दादि खचितम स्मृति स्वप्नगतम साक्षात कुंभवद विच्छते यस्मात् स्मृति स्वप्नगतम मनः शब्दादि खचितम कुंभवत साक्षात वीक्षते वीक्षते किम मन स्वप्नी स्वप्नगत मन शब्दादि विशिष्ट कुंभवत साक्षात वीक्षते यस्माद अतः आत्मा मनोपिन अस्माकं मन न भवति। मन ही दिखता है शब्दादि विशिष्ट होकर के स्मरण काल में स्वप्न में वही स्मरण करते समय मन ही दिखता है, बाहर पदार्थ ही नहीं। मन शब्दादि विशिष्ट होकर मन ही दिखता है स्वप्न काल में, इसे वो मन विषय हो गया दर्शन में स्मृति में स्वप्न में कत कहते एकत्र तो हो गया ना कथन तस्य विषयता नहीं हो गया था। मनो दृश्यत्वात् घटवत अनात्मा इति अयुतम तस्या विषयत्वात् कहा मन दृश्य है दृश्य होने से घट के अनात्मा इति अयुक्तम दृष्टभावाद इति आशंका कि मन यदि अनात्मा हो जाए तो दृष्टा कोई नहीं होगा इति आशंका भाव भावा भाव प्रमात्रादेश तद्विलक्षण रूप भृति प्रत्यक्ष समीक्षते नित्यम ना तो दृष्टि भवेन मन प्रमात्रा देहे भावा भावो तद विलक्षण रूपभृत प्रत्येक नित्यम समीक्षते अतः मन दृष्ट न भवेत मन दृष्टा नहीं है। बहत्तर तो भावा भावो प्रमात्रा देहे प्रमात्रा दे भावा तद विलक्षण रूपभृत प्रमात्रा से विलक्षण रूप है प्रत्येक आत्मा वो सम्यक इच्छते नित्यम समीक्षते अतो मन दृष्टा नहीं। बहत्तर देह द्वेष अनात्मते हेतुअंतरम भोग्यत्वम भोग्यत्वं चास्य देहस्य प्रत्यक्षैक प्रमाणकम् प्रत्यक्षा प्रमितं कस्माद् भोक्तृत्वं तस्य कल्प्यते अस्य देहस्य प्रत्यक्षैक प्रमाणकं भोग्यत्वं भोक्तृत्वं प्रत्यक्षाप्रमितं भोक्तृत्वं कस्मात् तस्य कल्प्यते भोक्तृत्व तो प्रत्यक्ष से निश्चय नहीं होता है, देह में क्यों कल्पना। भोग्य भोग का विषय जैसे ही देह भी विषय, देह को देख करके उसको दुख होता है। बात इस तरह विमतम अनात्मा भोग्यता कुंभ के समान किसी देहद्वय से भोक्तृत्व इच्छन्तो भोग्यते अध्यक्ष मानव न मन्यते मन्यते। कोई कहते देह भोग्य नहीं वो तो भोगता है, अध्यक्ष देह का प्रमाण अध्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मानता है। प्रत्यय प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के प्रमाणकम भोग्यतम दिखता है न च भुंजे हम इति प्रत्यक्ष तत्र प्रमाणता तद अप्रमिति तद अप्रमिति असिधेति वाच्यम। भुंजे हम इति प्रत्यक्ष भुंजे भोक्तृत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है पूरा सिद्धांत ने कहा। पूरा भी कहता है भोक्तृत्व का प्रत्यक्ष होता है। भुंजे हम इति प्रत्यक्ष तत्र प्रमाणत्वात् देह में भोक्तृत्व ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। भुंजे हम तद अप्रमित सीधा भोक्तृत्व की अप्रमित सीधा इतना वाच्यम सिद्धांति कहते हैं अप्रमिति असिधा पूर्व पीछे कहेगा तस्य अतिरिक्त आत्मविषयत्वात् पूर्व पीछे अप्रमित असिधा अर्थात प्रमिति होती है देह में भोक्तृत्व की प्रमिति होती है पूर्व पीछे कहने पर सिद्धांति कहता तस् अतिरिक्त आत्मविषयत्वात् वो अतिरिक्त है आत्मा देहद्वय प्रमाता नहीं न च मानांतरण तद्भुत अतिरिक्त आत्मा विषय भोक्तृत्व भोक्तृत्व अतिरिक्त आत्मा का विषय देहद्वय से अतिरिक्त आत्मा का विषय भोक्तृत्व। पूर्व पीछे ने कहा भोक्तृत्व प्रत्यक्ष होता है देह के द्वारा हम भूत प्रत्यक्ष सिद्धांत ने कहा तस्य भोक्तृत्व से अतिरिक्त आत्मा विषय तो अतिरिक्त से देहद्वयाभ्याम अतिरिक्त से आत्मा विषय विषय कौन भोक्तृत्व भोक्तृत्व विषयत्व तस्य भोक्तृत्वस्य अतिरिक्तात्मना विषयत्वात् अतिरिक्तात्मना विषय न च मानांतरम तद्भोक्तृत्वं गृह्णतिष्ठम अरे भोक्तृत्व को ग्रहण करने वाला अन्य कोई प्रमाण आप नहीं मानते ये हम भुंजे और हम भुंजे जो ज्ञान होता है वो अतिरिक्त आत्मा का विषय है। अच्छा तस्य प्रत्यक्ष से होगा तस्य प्रत्यक्ष अतिरिक्त आत्मा विषयकत्वात् आत्म विषयकत्व न च भुंजे हमिति प्रत्यक्ष से तत्र प्रमाणत्वाद तद अप्रमित असिध्याति वाच्यम। प्रत्यक्ष प्रमाण का भुंजे हम तस्य प्रत्यक्ष से अतिरिक्त आत्म विषयत्वाद प्रत्यक्ष से अतिरिक्त आत्म विषय का कहना या भोक्तृत्व अतिरिक्त आत्मा का विषय प्रत्यक्ष कहें तो अतिरिक्त आत्म विषय का अतिरिक्त आत्म विषय का नहीं है अतिरिक्त आत्म विषयत्वात मैं पहले कहा मैं कहा तस्य भोक्तृत्व से अतिरिक्त आत्मा का विषय भोक्तृत्व अतिरिक्त आत्मा का विषय प्रत्यक्ष का विषय नहीं भोक्तृत्व प्रत्यक्ष का विषय नहीं अतिरिक्त आत्मा देहद्वय रूप आत्मा देह का विषय नहीं भोक्तृत्व देहद्वय आत्मा उसका विषय भोक्तृत्व हम भुजे थे ना भोक्तृत्व से अतिरिक्त आत्मा का विषय और भोक्तृत्व न च मानांतरम भोक्तृत्व ग्रहण नहीं करेगा तो भोक्तृत्व अन्य कोई प्रमाण ही नहीं भोक्तृत्व प्रत्यक्ष लेंगे तो अतिरिक्त आत्मा विषय क्योंकि अतिरिक्त आत्मा को विषय करने वाले प्रत्यक्ष नहीं होता है ऐसे अतिरिक्त आत्मा विषय प्रत्यक्ष होगा तो अनुमान नहीं करेंगे। अहम भुजे में अनुभव तो है किंतु देहद्वय से अतिरिक्त आत्मा ये सिद्ध नहीं होता है प्रत्यक्ष से इसे भोक्तृत्व करना तस्य भोक्तृत्वस्य अतिरिक्तस्य आत्मनः विषयत्वम् अतिरिक्त आत्मा का विषय देहद्वय का विषय नहीं देह अतिरिक्त आत्मा विषय है भोक्तृत्व न च मानांतरम भोक्तृत्व गृहणाति भोक्तृत्व ग्रहण करने के लिए कोई प्रमाण नहीं तो अत आत्मा से ग्रहण होगा अतिरिक्त आत्मा का विषय भोक्तृत्व साक्षी विषय है ना भोक्तृत्व भोक्तृत्व अतिरिक्त आत्मा का विषय है और अतिरिक्त कोई भोक्तृत्व ग्रहण करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। किंच देहात्मानो मिथो भिन्नो विरुद्ध धर्मत्वात् संप्रतिपन्न वतम अयम। अच्छा हाँ, अयम रूपेण भोग्योर्थ यहां रूपेण भोजक विरुद्ध रूप प्रत्यक्षात गम्यते भुज्य भोजकौ। हाँ भोग्यर्थ अयम रूपेण इदम त्वेन और भोजक अहम रूपेण प्रत्यक्षात विरुद्ध रूप गम्येते भोज्य भोजको भोज्यश्च भोजक से भोज्य भोजक विरुद्ध रूप प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसे देह भोग्य और आत्मा भोजक अलग है। ओम।